Szukamy wspólnie z najmłodszymi słuchaczami w audycji Źródełko. Co niedzielę o 11 w Polskim Radiu Dzieciom. Hanna Szczęśniak, zapraszam. Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnez. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnez, to i witamina B6. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację, biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz, więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 9 września. Minęła już 15. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. O kondycji gospodarki rozmawiają uczestnicy Forum Ekonomicznego. Za chwilę przeniesiemy się do Karpacza. Specjalną nagrodę forum odbierze liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska, gości od rana w Polsce. Trwają targi obronne w Kielcach. Blisko 200 firm prezentuje tam sprzęt wojskowy. W Karpaczu bije serce gospodarcze Polski. Od wczoraj trwa tam 30. forum ekonomiczne. Ponad 1500 polityków, przedsiębiorców i menedżerów dyskutuje przede wszystkim o wpływie pandemii koronawirusa na gospodarkę. Eksperci zastanawiają się, jak będzie wyglądała światowa i polska gospodarka w najbliższych miesiącach. Na miejscu jest Paweł Pawlica. Przedsiębiorcy przedstawiają przede wszystkim bilanse strat, a strona rządowa podsumowuje wsparcie dla polskich firm. Tylko Polski Fundusz Rozwoju wsparł 345 tysięcy firm. To około połowa przedsiębiorstw w Polsce 60 miliardami złotych, mówi Paweł Borys, prezes PFR. Do grudnia ten program trwa, mamy blisko 500 wniosków, więc jeszcze w ramach tarczy finansowej dla dużych firm w tej chwili będziemy tej pomocy nadal udzielali. Krótkofalowo koronawirus był wiatrem w żagle dla branży IT, przede wszystkim dla aplikacji do komunikacji online i systemów pracy zdalnej, mówi Nikodem Bończa-Tomaszewski, ekspert branży IT. Czynnik gigantycznego wzrostu, który byłby w przypadku epidemii, który byłby budowany latami. Spektakularny był przykład Zooma, tak? Firmy średniej wielkości nagle wyrósł na globalnego giganta. Zyskała także szeroko pojęta branża gamingowa, przede wszystkim chodzi tu o gry online. Paweł Pawlica, dziękuję. Nagrodę specjalną Forum Ekonomicznego odbierze dziś przywódczyni białoruskiej opozycji, Swiatłana Cichanouska, gości w Polsce. Rano spotkała się z premierem, później z przewodniczącym Solidarności. Piotr Duda wręczył jej logo związku. Logo Solidarności na pamiątkę, niech wam przyniesie szczęście, a wasze szczęście to wolne i demokratyczne wybory na Białorusi. I tego z całego serca, jako szef Solidarności, cała Solidarność i wszyscy Polacy życzymy. Piotr Duda powiedział, że jego związek chce pomagać w budowaniu wolnych związków zawodowych na Białorusi. Mówił też o pomocy dla rodzin białoruskich opozycjonistów. Przypomniał, że Solidarność utworzyła konto, na które można wpłacać pieniądze. W Kielcach trwają targi obronne. Swoje produkty prezentuje 185 firm z 15 państw. Na miejscu jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, okazale wygląda wystawa naszej armii. Powiedz, co przygotowało polskie wojsko. O, miłośnicy militariów nie zawiodą się, odwiedzając polskie stoisko na Szarnie, pokazuje m.in. Rangera, to jest następca Honkera, terenowego i wysłużonego już mocno auta w naszym wojsku. Można też zobaczyć robota do przejmowania niebezpiecznych ładunków, w którym dysponuje oddział specjalny żandarmerii. Na wystawie okazale prezentuje się też czołg Leopard po modernizacji. Takim pierwszym rzucającym się w oczy elementem jest dodatkowy pancerz zewnętrzny wieży czołgu. Drugim elementem było wzmocnienie ochrony balistycznej załogi poprzez dodanie paneli wewnątrz wieży. Została zmodyfikowana armata, lufa natomiast została pozostawiona, czyli najlepsza lufa dla wojsk pancernych, 120 mm. Mówił starszy chorąży sztabowy z 10. Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa Krzysztof Sieracki. Targi to także miejsce prezentacji nowinek technologicznych, nad którymi pracują wojskowe instytuty. I tu możemy pochwalić się m.in. pociskiem przeciwpancernym Moskit. To system, który opracował Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia. Za rok pocisk ma przejść ostateczne testy. Relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Stulatek z Olsztyna doprowadził do kolizji. Na ruchliwym skrzyżowaniu kierowca Poloneza nie zatrzymał się przed znakiem stop, nie ustąpił pierwszeństwa i uderzył w drugi samochód. Na szczęście nikt nie ucierpiał, informuje Andrzej Jurkun z policji w Olsztynie. 100-letni mieszkaniec Olsztyna podróżował wraz z 95-letnią pasażerką. Badanie alkomatem wykazało, że obaj kierowcy w momencie zdarzenia byli trzeźwi. Podczas podejmowania decyzji o zatrzymaniu stulatkowi prawa jazdy, policjanci brali pod uwagę fakt, że kierowca osobowego Poloneza, który od 68 lat posiada prawo jazdy, w tym konkretnym przypadku rażąco naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Sprawa znajdzie swój finał w sądzie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Fields of Joy, Leny Krawic, jak zwykle po 15 w środę w Trójce, a w sprawie jesieni skrzynka pocztowa wciąż otwarta, aleksandra.budka@polskieradio.pl. Zachęcam do kontaktu. Dwie nowości przed nami, a później połączymy się, ach, co to za wspaniały artysta, Janusz Radek będzie naszym gościem. Zapytam go, czy też lubi jesień. Jak się okazało, też, bo Państwo piszą w listach, że bardzo, bardzo lubią tę porę roku. Daybreak, sun when I turn, you're not on my pillow. My head shakes and then the penny drops. Still your t-shirt on my chair, penciled hearts on paper. I try not to think, but I can't stop. And doubt sets in like a storm, I could feel it coming. And words echo out of yesterday. Time pushed me to the edge, to jump was my decision. I've only got myself to blame, 'cause I have no right to love you when I chose to walk away. I have no right to miss you when I didn't wanna stay. And I have no right to need you when I knew what my heart was gonna lose. I have no right to love you, but I do. I still night falls, I'm wide awake, wishing I could call you. I'm too used to hearing all about your day. The cold creeps up next to me, now we don't share these covers. But I've no license to complain, 'cause I have no right to love you when I chose to walk away. And I have no right to need you when I knew what my heart was gonna lose. To ask if you're okay when I left you so confused. I have no right to love you. I have no right at all. I have no right to love you. But I still I still do.

czasem zapala się od zapachu w sobie. Nie kocham nikogo, niczego nie kocham. Nie kocham nikogo, niczego nie kocham. Zamknięta w łupinie drzewa, jestem cudownie wolna. Jestem cudownie wolna, zamknięta. Nie kocham nikogo, niczego nie kocham. Nie kocham nikogo, niczego. I czuję, jak pode mną przestępuje z nogi na nogę okręt i ocean niezmierzony bez żadnego brzegu. I czuję, jak pode mną przestępuje z nogi na nogę okręt i ocean niezmierzony bez żadnego. Czuję, jak pode mną przestępuje z nogi na nogę okręt i ocean niezmierzony bez żadnego brzegu. I czuję, jak pode mną przestępuje z nogi na nogę okręt i ocean niezmierzony bez żadnego brzegu. Bez żadnego brzegu. Janusz Radek jest naszym gościem w Trójce. Dzień dobry, Januszu. Dzień dobry, kłaniam się wszystkim. Czy dobrze cię zapowiedziałam? Dodzwoniłam się do Wieliczki? No specjalnie wjechałem do samego centrum, żeby być w samym środku. Żeby mieć dobry zasięg, świetnie. Januszu, pamiętam nasz wywiad już parę lat temu. Byłeś wtedy tuż przed 50. urodzinami i mówiłeś, że porządkujesz życie, że więcej biegasz i mniej jesz. To jest cytat z ciebie. Ja dokładnie to dziś sprawdziłam. No to co, uporządkowałeś to życie? Tak, więcej biegam, ale jak się dużo biega, to się jeszcze więcej je, więc nie wiem, czy to jest dobre uporządkowanie mojego życia. Ale na pewno po 50 zacząłem myśleć jeszcze więcej o melodii, czyli jeszcze więcej śpiewania melodii. Jeszcze bardziej mi to cieszy. A najnowszy utwór Facet został sam to nie jest chyba efekt tych porządków. Nie, to jest takie, ja się śmieję, że ta piosenka jest trochę jak Shrek. Ona jest zbudowana jak cebula, czyli z warstw. Ona z wierzchu pamięta się przede wszystkim la la la la la, natomiast z każdym przesłuchaniem większym, bardziej dogłębnym i bardziej wnikliwym, to się tam okazuje, że ten facet to niekoniecznie jest sam, albo niekoniecznie sam tam wszedł na to drzewo, albo ktoś go zmusiło, a może jeżeli już tam sam wszedł, to tylko, żeby nabrać trochę dystansu i poszerzyć perspektywę widzenia. Ty mówisz o tym, że tym nowym singlem chcesz zerwać się z wizerunkiem smutnego artysty z Krakowa, ale ja cię może rozczaruję, ale uważam, że ty już dawno z tym wizerunkiem zerwałeś, na przykład za sprawą płyty Popołudniowe Przejażdżki, którą stworzyłeś wspólnie z Leszkiem Biolikiem. Ona wcale nie jest smutna i ty nam pokazujesz już od dawna, że ty masz wspaniałe poczucie humoru. Na przykład też robisz domówki dla całego świata, więc ty nie jesteś już smutnym artystą z Krakowa. Ja w ogóle chcę jakby zapogrzebać również sam taki stereotyp z krakowskich smutnych artystów, bo my, czyli my ludzie i z Wieliczki, i z Krakowa, uprawiający sztukę, uprawiający piosenkę, nie jesteśmy smutni, jesteśmy bardzo dowcipnymi ludźmi, a ten facet został sam, czy też domówki, które też są taką emanacją pomysłów często bardzo karkołomnych i śmiesznych, mają być dowodem na to, że taki dystans, taka wieloznaczność jest bardzo interesująca, ciekawa. No nie wszystko, nie zawsze kawę na ławę. Czy to jest coś, do czego doszedłeś właśnie z wiekiem? Ten dystans? Myślisz, że Polacy mają dystans do siebie? Nie wiem jak Polacy. Mm-hmm. Ja też miałem spore problemy z załapaniem dystansu. Nie wiem, czy czasami mi nie dopada taka jakaś megalomania i chęć postawienia siebie na pomniku. Oczywiście to jest, ale zaraz idę się wtedy przebiec, no i już nie ma. No, jak się zrobi 15 kilometrów, to się już nie chce na siebie patrzeć jakby zupełnie z jakichś innych stron. To posłuchajmy teraz tego nowego singla i proszę cię, żebyś został jeszcze na linii, a my wrócimy do rozmowy po piosence. Facet został sam i Janusz Radek. Parę dróg, lecz wszystkie pod prąd. Śmiech słyszę z bram. Czego ty chcesz? Krzyczysz przez sen, że dotknął cię Bóg. Jestem jak ktoś, kto zabrał głos, lecz zapomniał słów. Facet został sam. Przez park biegnę gdzie chcę. Czuję się jak naiwniak, co ma wybawić ten świat. Chcę być z tych stron, gdzie mówi się tak, gdy myśli się tak. Facet został sam. Siedzi na drzewie, ręce w kieszeniach ma i śpiewa la. Facet został sam. facet został sam i Janusz Radek nie jest sam, bo jest z nami, a my z nim. Januszu, w teledysku ty rzeczywiście usiadłeś na drzewie. Wspiąłem się na drzewo. Wspiąłeś się. Wszedłem na drzewo. Wszedłem na drzewo. W wieku 52 lat. No nie jest takie proste. Ta ostatnia płyta, Kim ty jesteś dla mnie, z tekstami Poświatowskiej, zresztą ty byłeś u nas z tą płytą, odwiedziłeś Markomannię w sobotę. Pamiętam doskonale to spotkanie. To była płyta z muzyką do tekstów, do tekstu Haliny Poświatowskiej. Czy kolejna to będzie w pełni autorska płyta i czy właśnie ten singiel to jest zapowiedź nowego krążka? To jest zapowiedź nowego krążka, to jest zapowiedź materiału, który już jest, który chce już grać na koncertach. Przed wydaniem tej płyty, bardzo często tak robię, bo lubię znajmniać ludzi z tym, co na tej płycie będzie. Chcę zacząć od singli, chcę zacząć od faceta. Mam jeszcze 3 takie piosenki, które myślę spokojnie mogą być singlami, jeżeli będzie na to czas i miejsce pokazywania tych piosenek, bardzo chętnie. Rozumiem, że ta płyta powstawała w trakcie pandemii, jak wiele tych, które się teraz ukazują. Czyli jeszcze wcześniej? Jeszcze trochę wcześniej, ona w czasie pandemii została przerwana tak trochę produkcyjnie i musiałem ją trochę poskładać, ale dobrze się złożyło, znaczy oczywiście w tym całym, nazwijmy to, nieszczęściu, bo tak naprawdę ja nie siedziałem i nie miałem założonych rąk gdzieś bezczynnie, tylko napisałem nową płytę, więc tak naprawdę mam tego materiału bardzo dużo i będę na koncertach zamiennie robił wszystko to, co powstało i podczas pandemii, i przed, w czasie realizacji tej płyty. Czy możesz powiedzieć nam już o datach i premiery płyty, i tych najbliższych koncertów? Nie, bardzo chciałbym, ale trudno jest w ogóle dzisiaj jakoś tak dawać takie daty, takie pewne daty, że na przykład zagramy w Sączu 12 listopada. Bardzo bym chętnie chciał. Miałem już zagrać w Sączu, to najmniej miałem 3 wyznaczone daty, ale mam nadzieję, że ta, która gdzieś tam się już ustaliła, to tak się stanie, że i Sącz, i parę innych jeszcze miast będzie można do nich przyjechać i wygrać koncert. No to bardzo na to czekamy i oczywiście na nową płytę. My dziś trochę mówimy o jesieni, ja gram jesiennie. Powiedz mi, jak u ciebie z jesienią? Czy ty jesteś jesienny Janusz, czy niekoniecznie? Jeśli to jest typowa jesień, to tak, oczywiście. Ja bardzo lubię jesień. Lubię jesień, bo ja oprócz tego, że jestem biegaczem i uwielbiam jeździć na rowerze, to jestem również całą rodziną piechurem. A lasy polskie jesienią są najpiękniejsze i spacerowanie wśród lasów, wśród tych kolorów, wśród tych liści jest wielką, olbrzymią przyjemnością i wszystkich Państwa zachęcam do tego. Są teraz ciepłe wrześnie, ciepłe październiki. Z różnych względów one są ciepłe z racji wszystkich tych anomalii pogodowych, ale można wykorzystać tą soczystość tych barw i cieszyć się jesienią. No bardzo ci dziękuję za rozmowę. Ślę ci gorące pozdrowienia do Wieliczki, bo w Warszawie też piękna jesień, ciepło i słonecznie, ale nie uciekniemy od tego smutnego artysty z Krakowa, bo na koniec mam singiel Żałuję każdego dnia bez ciebie. Ja uwielbiam tę piosenkę. Więc trochę będzie jeszcze na smutno, ale nowa płyta, jak zapowiadasz, będzie bardzo pozytywna, tak? Tak, ale Żałuję każdego dnia jest piękną piosenką. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, Januszu, za rozmowę. Janusz Radek był naszym gościem. Kłaniam się, wszystkiego dobrego. Biegnący stale stworzony, by wyznaczać cel. Twarzą przy ziemi szukałem najdziwniejszych miejsc. Myłem ją wodą cenniejszą od największych prawd. Szedłem po śladach, nie czując, że prawdy te znam. Cieszyłem się niczym i pchałem na oślep swój czas. Za każdym razem liczyłem, że stanie się cud,

Kate Duncan Lawrence, czyli zwycięska piosenka ubiegłorocznej Eurowizji. Od wczoraj znamy też najnowszy singiel z Kubasa.

gadam szpaka. Ogary szczekajcie ogarą. Jak zwykle w wielu tonacjach czaplowy paplajczak. Na żółtych nogach stojąc, mrówko powtórz tą mrówce. Miniemy, potoczy się dalej ziemia, niebo, powietrze. Tylko ten kamień na polu, ten sam znów księżyc przed deszczem. Wiatr, co pije ze skały, zostanie jeszcze. Potoczy się dalej ziemia, niebo, powietrze. Ziemia, nie. Tylko ten kamień na polu, ten sam znów księżyc przed deszczem. Wiara, co pije ze skały, bez nas zostanie jeszcze. Miniemy, potoczy się dalej ziemia, niebo, powietrze. Ziemia, nie. Tylko ten kamień na polu, ten sam znów księżyc przed deszczem. Wiara, co pije ze skały, bez nas zostanie jeszcze. Powiedzcie to dalej, Krzysztof Napiórkowski. Moje dwie ulubione płyty Krzysztofa, 10 razy Twardowski i druga, która za chwilę zabrzmi, to Semi Electric, a utwór z tej płyty to Nigdy nie wrócę. I proszę nie traktować tego symbolicznie, bo ja wrócę jutro po godzinie 22. Będziemy świętować 25-lecie wydania płyty Republika Marzeń. Już się cieszę na to spotkanie jutro z Państwem. I dziękuję za to dzisiejsze 2 godziny w tonacji trójki. Agnieszka Łukasiewicz, Ola Budka. Bardzo dziękuję. Dobrego dnia. Wypełniony szeptami przekracza prędkość. Za oknem niespokojna noc. Samochód niebezpiecznie pędzi prosto w mrok. Już prawie tańczy na drodze, którą do znam. Nigdy nie wrócę, nigdy nie wrócę do tego miasta. W którym poznałem ciebie. Nadzieja, że dobro nie ominie nas. Samochód niebezpiecznie pędzi prosto w mrok. Już prawie tańczy na drodze, którą dobrze zna. Nigdy nie wrócę do tego miasta. W którym poznałem ciebie. Nigdy nie wrócę. zapraszamy do reklamy. Euro prezentuje Szybcy i Zadowoleni. Kto zdąży na 48 godzin ultra niskich cen? Na przykład pralka Electrolux Slim 38 cm głębokości. Klasa A+++ za 999. Xiaomi Mi Note 10 Lite 64 giga za 1149. Rekordowe rabaty tylko do jutra. Szukaj w sklepach Euro i na euro.com.pl. Bohaterze domu. Czy wiesz, że mamy ponad 400 modeli grzejników dostępnych w sklepie i online? Na przykład grzejnik aluminiowy G500 Armatury Kraków. Teraz już za 244 zł. Kup już dziś 4 sztuki i odbierz 100 zł na karcie podarunkowej w prezencie. Tak działa najlepsza oferta na rynku. Leroy Merlin. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnezowe misie. Afrofa. Mariana, gdzie ty się wybierasz? Na 18 idę. Na 18? No, na 18. A kto ciebie na 18 zaprosił? A Media Expert. Jeszcze prezenty od nich dostanę. Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Smartfon Huawei P40 Lite L. Teraz za 599, a Samsung Note 10 teraz taniej o 500 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy.